I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło już około 200 osób. Jest apel do brytyjskich posłów o przekazanie Polsce naszego rodaka, który od początku listopada leży w śpiączce w szpitalu na Wyspach. 6 Polaków zobaczymy na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Początek zawodów Pucharu Świata za 2 godziny. Około 200 osób przyjęło już w Polsce drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. To medycy z grupy Zero, którzy pierwszą dawkę otrzymali tuż po świętach Bożego Narodzenia. Szef Kancelarii Premiera i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk mówi Polskiemu Radiu, że do końca przyszłego tygodnia drugą dawkę otrzyma około 50 tysięcy osób. Do tej pory wykonano około 180 szczepień drugą dawką. Wykonywały je punkty szczepień, które rozpoczynały szczepienia m.in. szpitalem SWJ. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymało do tej pory ponad 457 tysięcy osób z grupy pierwszej. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce ponad 6 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarły kolejne 142 osoby. Jutro rozpoczną się szczepienia w domach pomocy społecznej, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Bardzo się cieszymy, że ponad 70% mieszkańców domów pomocy społecznej i ośrodków całodobowej opieki zadeklarowało chęć szczepienia. W domach pomocy społecznej i w placówkach całodobowych mamy ponad 100 tysięcy mieszkańców na chwilę obecną, a więc będzie to ponad 70 tysięcy osób. Do mieszkańców DPS-ów dotrą wyjazdowe zespoły medyków ze szczepionkami. Z kolei 25 stycznia ruszą szczepienia dla seniorów powyżej 70 roku życia. O szczegółach dotyczących rejestracji, procedur i terminów piszemy w specjalnym poradniku na naszym portalu szczepimysie.polskieradio24.pl. Przedstawiciele środowisk twórczych, naukowych i mediów apelują o przekazanie Polsce naszego rodaka, który od początku listopada leży w śpiączce w szpitalu w angielskim Plymouth. Po zgodzie brytyjskiego sądu Polak został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Jeden z sygnatariuszy apelu, pisarz i dziennikarz tygodnika sieci Bronisław Wilczstein, mówi Polskiemu Radiu, że apel ma trafić też bezpośrednio do brytyjskich posłów. Chodzi o to, żeby zrobić wszystko, co można, żeby tego człowieka uratować. Władze polskie robią to, a w tym wypadku chodzi o to, żeby zaktywizować społeczeństwo. No, myśmy się zwrócili do środowisk naukowych, twórczych i mediów. Liczymy, że to jednak spowoduje jakąś reakcję. Tekst jest przetłumaczony na angielski. My dostarczymy do parlamentarzystów angielskich ten tekst. No, zobaczymy, jak sprawa będzie się miała dalej. Apel to reakcja na odmowę brytyjskich władz wobec prośby polskich o przekazanie Polaka. Nie kwestionujemy prawomocności decyzji władz brytyjskich, ale uznajemy, że jeśli istnieje choćby najmniejsza szansa obrony życia, należy ją wykorzystać, podkreślają sygnatariusze apelu. Na zakończenie weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich w Zakopanem pora na konkurs indywidualny. W stolicy Polskich Tatr zobaczymy dziś 6 naszych skoczków. W ubiegłym tygodniu bardzo udanie w Pucharze Świata spisał się Jakub Wolny, zajmując 9 i 11 miejsce. W piątkowych treningach i kwalifikacjach skakał jednak słabiej. Wolny wie, co poprawić, by, tak jak przed tygodniem, być wysoko. Trzeba będzie dopracować start z belki oraz pozycję i myślę, że będzie okej. Okay. Też no nie ma co za dużo kombinować, bo wiem, na jakie skoki mnie stać. Na Wielkiej Krokwi poza Jakubem Wolnym zobaczymy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska, Andrzeja Stękałę i Klemensa Murańkę. Początek konkursu o 16, a już za godzinę seria próbna. Po raz 24 obchodzony jest w Polsce Dzień Judaizmu. W krakowskich obchodach po raz pierwszy weźmie udział rabinka Małgorzata Kordowicz, która 5 lat temu ukończyła studia w żydowskim seminarium teologicznym w Nowym Jorku i jako pierwsza Polka została rabinką. Cenne jest to w niektórych inicjatywach wspólnych, chrześcijańsko-żydowskich, żeby na przykład patrzeć na ten sam tekst i go komentować. Być może dzięki takiemu spotkaniu i wymianie zauważymy coś innego, co nigdy by nam nawet nie przyszło do głowy. W Krakowie obchody rozpoczną się o 18:00. Będzie można w nich wziąć udział przez internet. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Fenomenalnym klimatem przywitała Państwa dzisiejsza grupa z sceny bristolskiej, sceny niezależnej, grupa Massive Attack w utworze Paradise Circus. Dzisiejsza zresztą niedziela przywitała nas sierżmiężnym mrozem w porównaniu do poprzednich dni, poprzednich zim. Rzeczywiście temperatura jest niebywale niska, ale to chyba dobrze, bo właściwie wszyscy już za tym zatęsknili, oprócz oczywiście naszych drogowców. No niemniej jednak jakieś konsekwencje i każde sytuacje są obarczone jakimś tam marginesem błędu i w tym wypadku akurat nic nowego się nie wydarzyło. Proszę Państwa, realizuje Ela Malinowska, wydaje Magdalena Trzaska, prowadzi Jędrzej Kodymowski. 17 w 2004 roku, 17 stycznia zmarł Czesław Niemen. To jest akurat 17 lat temu i w hołdzie temu genialnemu muzykowi, kompozytorowi i twórcy pewnego rodzaju też atmosfery niepowtarzalnej, która zawsze towarzyszyła. Zresztą miał aurę takiego właśnie człowieka, który jest połączeniem wielu sprzecznych rzeczy, które on akurat w doskonały sposób i zupełnie swobodny godził. Czesław Niemen i Pod papugami. Thank you. półkami. Jest szeroko niklowany bar nad szklaneczkami. Chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się. Pan na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pewu wzrostu pod papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Wiatr, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, w kolorowe muszle gwiżdże, gwiżdże wiatr. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jak jest scena bristolska, tak i jest oczywiście scena trójmiejska, scena warszawska, ale i też swojego czasu dała o sobie znać, no kto by pomyślał, scena nowojorska za czasów, kiedy Andy Warhol otworzył swoje faktory, organizując tam zresztą dosyć popularne wśród elity imprezy, na które zapraszani byli tylko wybrani i tylko wybrani mieli tam wstęp. Oprócz wybranych jeszcze była selekcja tak zwanych ładnych ludzi, także właściwie z perspektywy dzisiejszego podejścia można powiedzieć, traktowanie było stricte takie seksistowsko-rasistowskie. Niemniej jednak sama ta grupa, ta cyganeria artystyczna dookoła Andy Warhola jednak uchodziła za dosyć liberalną i rzeczywiście w gruncie rzeczy chyba taka była. Tutaj było dużo sprzeczności. No niemniej jednak były to zupełnie inne czasy i też inaczej się o tym wszystkim mówiło, bo każde czasy posiadają, jak zresztą wszyscy dobrze o tym wiedzą, swój własny język. Także odnosząc się do sceny nowojorskiej za czasów Andy Warhola, nie sposób nie przytoczyć tutaj głównej formacji z tego okresu i z tego klubu, obu grupy Lurida, The Velvet Underground i z Nico nagranej piosenki, zresztą całej płyty, pod tytułem Femme Fatale. Jak to bywa w polskim radiu, nie może zabraknąć polskich artystów. Zresztą chyba w ogóle podstawowym celem postawienia, skonstruowania, przywołania takiej instytucji było krzewienie kultury, przede wszystkim właśnie tej, która powstaje tutaj nad Wisłą. Także spełniając tą misję, jednocześnie oczywiście nie mając z tym żadnego problemu, nawet wręcz odwrotnie, mogę tutaj powiedzieć Państwu, że z tego, co piszecie, jednym z tych zespołów, które ostatnio się bardzo spodobały, a spodobały się przede wszystkim nagrania zrobione dużo wcześniej, Agresiva 69 i hit, jeżeli chodzi o tą formację, Nie widać końca. Do it. Mieliśmy dżdżystą, mglistą jesień, teraz mamy siermiężną, mroźną zimę, czyli wszystko zaczyna wracać na swoje miejsce, co też daje do myślenia na temat globalnego ocieplenia, nawet mi się ładnie to zrymowało, co by tutaj dalej w tym aspekcie jakoś rozwinąć naukowo, ale to będziemy się zgłaszać do osób, które na ten temat mają coś do powiedzenia, bo niejednokrotnie zresztą słyszałem, że to, że robi się zimniej, jest właśnie dowodem na to, że robi się cieplej. No niemniej jednak wracając do takiego technicznego spojrzenia na życie, następna piosenka jest poświęcona temu wikingowi, który musiał się niezmiernie napracować w tej swojej wikińskiej łodzi, żeby dopłynąć do Wysp Brytyjskich, oczywiście w celu ich złupienia, ale nie tylko, bo później jak już wszystko złupili, to się tam osiedlili, okazało się, że klimat jest bardziej sprzyjający i zaczęli po prostu żyć jak na swoim, zresztą jako i współobywatele, zakładając wiele zresztą miast, wprowadzając też i technologię metalurgiczną, którą mieli na dużo wyższym poziomie. Tak to właśnie wyglądało i o tym jest ta piosenka The Stranglers i Toiler on the Sea. The ground on the rocks,

ciężkie od smutku ma serce, koń niesie go gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Czarnych myśli zaniechaj, królu racz sam odjechać, w śmierci moja jedyna pociecha. Autopromocja. Człowiek, instytucja, działacz i organizator, ale przede wszystkim wybitny muzyk. Jego płyta Składam się z ciągłych powtórzeń była ogromnym wydarzeniem, a niedługo po jej wydaniu Artur Rojek odwiedził Trójkę. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Dziękuję bardzo. Na retransmisję jego koncertu z 2014 roku zapraszamy dziś tuż po 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Można by wielu szukać różnych prób interpretacji, coverowania obcych numerów. Zresztą najbardziej, jeżeli chodzi o klasykę, jest to niebezpieczne, bo można rzeczywiście wyjść na pośmiewisko, próbując zrobić coś, co już jest samo w sobie doskonałością. Z tym akurat żadnego problemu nie ma nasza wykonawczyni, bo zresztą cała grupa wykonawców tutaj pokusili się o zrobienie zresztą całej płyty z takimi coverami. Moim akurat ulubionym jest cover zespołu Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Thank you. wypadałoby się 7 dnia tygodnia, który nie tylko ustawowo jest wolny od pracy, ale też i z zupełnie z innych perspektyw też jest dniem, w który się nic nie robi. Ciężko by się nie odnieść do jakiejś klasyki, klasyk tego, co tworzy popkulturę, co stwarza możliwości patrzenia na pewne rzeczy w muzyce zupełnie już z innej perspektywy i myślę, że w swoim czasie, zresztą po dziś dzień, jest osobą kontrowersyjną, nie kto inny jak Ozzy Osbourne ze swoim Black Sabbath, dzisiaj Paranoid. I tak, proszę Państwa, prawie dobiega już końca nasza audycja. Ja tylko przypomnę mój adres, na który możecie pisać, gdzie oczekuję wiadomości, propozycji muzycznych, tematycznych, w ogóle czegokolwiek, co byście chcieli przekazać. Jest to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczywiście te wszystkie maile są czytane, mielone, a później odnoszę się do nich, tak jak zrobię to w tej chwili, pozdrawiając bardzo serdecznie, dziękując za wiadomości z Southampton, dla których zresztą przyjaciół stamtąd jest dedykowana piosenka Trickiego Fall Please z ostatniej płyty. Falling from the ground, another song.